وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون نمتكبوا wanawake talaka na wakamaliza ida yao basi msiwazuie kuolewa na waume zao endapo baina yao wamepatana kwa wema ayo anaonywa nayo yule miongoni mwenu anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho ayo ni bora zaidi kwenu na safi kabisa na Mwenyezi Mungu anajua lakini nyinyi hamjui wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-radha'a وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير Na wazazi wanawake wawanyonyeshe watoto wao miaka miwili kamili kwa anayetaka kutimiza kunyonyesha na juu ya baba yake chakula cha kina mama na nguo zao kwa mujibu wa ada wala halazimishwi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake mama asitiwe taabuni kwa ajili ya mwanawe wala baba kwa ajili ya mwanawe na juu ya mrithi mfano wa hivyo na kama wote wawili wakitaka kumwachisha ziwa kwa kuridhiana na kushauriana basi si vibaya kwao na mkitaka kuwapatia watoto wenu mama wa kunyonyesha basi hapana ubaya kwenu mkitoa mlichoahidi kwa mujibu wa ada na mcheni Mwenyezi Mungu na jueni kwamba Mwenyezi Mungu anayaona yote mnayoyatenda والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير na wale miongoni mwenu wanaokufa na wakaacha wake hawa wake wangoje peke yao miezi 4 na siku 10 na wanapotimiza ida yao basi hapana ubaya kwao kwa wanaojifanyia kwa mujibu wa ada Na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatenda. Wala junaha alaykum fima arattum bihi min khitbatin nisaa'i aw aknantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Wala si vibaya kwenu katika kupeleka posa kwa ishara tu kwa wanawake waliomo edani au mkadhamiria katika nyoyo zenu. Mwenyezi Mungu anajua kwamba nyinyi mtawakumbuka. Lakini msiwaahidi kwa siri, ila mnene maneno mema, wala msiazimie kufunga ndoa mpaka eda ifike mwisho wake. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu anajua yaliomo katika nafsi zenu, basi tahadharini naye. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mpole. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mnapoacha wake na zikatimia eda, na akitaka mwanamke kuanza maisha mapya kwa kuolewa tena ama na yule mkuu mwenziwe au na mwanamume mwingine, basi si halali kwa wazee wala yule mkuu mwenza kuwakataza. Ikiwa pande mbili zimeridhiana kufanya ndoa mpya kwa kutaka maisha bora yatakayopelekea masikilizano mema baina yao, anawaidhiwa hayo anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Mwendo huo unapelekea kukuza mahusiano ya heshima na sharaf katika jamii zetu, na ni usafi zaidi katika nafsi zenu kutahirika na uchafu na mahusiano yaliyo maovu. Na Mwenyezi Mungu anajua maslaha binadamu na siri za nafsi zao ambazo wao hawajui vipi kuzipata. Ni juu ya kina mama kuwanyonyesha wana wao muda wa miaka miwili iliyotimia kwa maslaha ya mtoto mchanga, akitaka hayo mmoja wapo au wote kati ya wazazi. Itamlazimu baba, kwa kuwa mtoto ni wake, amkimu mama kwa chakula na nguo kwa uwezo wake bila israfu wala uchoyo. Kwani haimlazimu mama kwa kumnyima haki yake ya kumkimu yeye na kumlea mwana. Kadhalika haitakikani mtoto awe sababu ya kumletea madhara baba yake kwa kumkalifu zaidi kuliko uwezo wake, au kumharimisha haki yake kwa mwanawe. Na akifa baba au akawa fakiri hawezi kazi kiamu, kitakuwa juu ya mrithi wa mtoto ikiwa mtoto ana mali yake. Wakitaka wazazi kumwachisha ziwa mtoto kabla ya kutimia miaka miwili, wakakubaliana kwa hayo na huku wakiangalia maslaha ya mtoto, basi hapana ubaya. Na nyinyi wazazi mkitaka kumpa mama mwingine kumnyonyesha mtoto, pia hapana ubaya. Na hapo mtamtolea ujira kwa ridhaa na ihsani. Katika myatendayo muangalieni Mwenyezi Mungu, na mjue kuwa yeye anayajua myatendayo na atakulipeni kwayo. Qur'an inawajibisha mama amnyonyeshe mwanawe na asinyonyeshwe na mwingine ila kwa dharura, kwani kunyonyesha yeye ni faida kwa mama na mtoto katika siha. Na kuachisha ziwa kuwe kwa taratibu, na yajuzu kabla ya kutimiza muda ikiwa siha ya mtoto inaruhusu hayo. Miongoni mwenu enyi wanaume, akitokea aliyekufa akaacha mke asiye na mimba, basi mwanamke yampasa akae eda, yani asiolewe, muda wa miezi minne ya kuandama na siku kumi mchana na usiku, ili kuhakikisha kiliomo tumboni kama ana mimba au la. Ukisha muda huu, enyi wazee, hapana ubaya kwenu mkiwaachilia kuleta mtu wa heshima kuja mposa. Haifai nyinyi kuwazuilia hayo, na haijuzu kwao kufanya mambo yanayokataliwa na sharia, kwani Mwenyezi Mungu anajua vyema siri zenu na anavijua vitendo vyenu, na atakuhisabuni kwa myatendayo. Katika muda wa eda hapana dhambi kwenu nyinyi wanaume, mkiwaonyesha dalili kuwa mnadhamiria kutaka kuwaoa waliomo edani kwa kufiwa na waume zao. Lakini hayo yawe ni kudhamiria ndani ya moyo tu. Mwenyezi Mungu hakika anajua kuwa hamwezi kuacha kuwazungumza waliomo edani, kwani ni maumbile baina ya mwanaume na wanawake. Kwa hivyo mmepewa ruhusa kuashiria bila ya kubainisha kwa maneno. Basi msiwape ahadi ya kuwaoa ila iwe ishara isiyoovu wala ya uchafu. basi msifunge ndoa mpaka baada ya kushaeda. Na kuweni yakini kuwa Mwenyezi Mungu anajua mnayo yaficha ndani ya nyoyo zenu. Basi yogopeni adhabu yake, wala msitende anakukatazeni. Wala msikate tamaa na rehema yake pale mnapoikhalifu amri yake, kwani yeye ni mwenye kughufiria mno. Na anakubali toba ya waja wake, na anasamehe makosa kama alivyo mpole, hafanyi haraka ya kuadhibu wale wanaovunja aliyoyakataza.